بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في المنظومة أو في منظومته الموسومة بالميمية في الوصايا والآداب العلمية، أنا سمع الإمام العالم العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: كفاك في فضل أهل العلم. أنا سمع إمكتوشا ويوي كتك فضل زوات وعلم. كفاك في فضل أهل العلم، إمكتوشا ويوي كتك فضل زوات وعلم، أن رفعوا من أجله، kunyanyuliwa, kuwekwa juu, kutukuzwa. Rifa kwa maana ya kunyanyuliwa daraja, kwa anrufiu, kwa kule kunyanyuliwa, min ajlihi, kwa ajili yake hiyo elimu, darajatin, kwa daraja nyingi, fauka ghairihimi, juu ya wasiokuwa wao. Yatosha fadhila hiyo, inatosha fadhila ya kwamba wao wamenyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ilmu, daraja nyingi. كما الفسيمة المولى جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تانيوا الله وليمبا وميامين ميونغوني منونيني نوالي وليوبوا علم درجة نيني. طيب، كيوما بتعرفة كما نقوم بوالي وليوبوا علم وكجوا يوالي أنباوها وكبوا علم بلي الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة يعني. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. وكان فضل أبينا نيلكو فضل يا بابيت آدم في القديم هبوكالي على الأملاك ذي يا ملائكة وجوا يا ملائكة بالعلم نكو سباب يا علم فضل زبابا يتو آدم هبو كالي جو يا ملائكة كوزيد ملائكة يكو فضل زاكي يزيكو جو نكو سباب يا علم علم وانباو من تعليم ربهم نتوكانا نكو فنديشوا كمولاواو الله اندي علم فنديشوا علمو هيو كما نفسيما المولى الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ناكم فنديش آدم مجينا يوتي ثم عرضهم على الملائكة كيش أكا يذهريش مجينا هايو كيف يكمبيل يا ملائكة فقال حكسيم الله سبحانه وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نيالزيني نيانبييني niambieni majina ya hawa majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi mkiwa nyinyi ni wakweli. Hiki chaitwaje na hiki chaitwaje, huyu ni nani, niambieni. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, wakasema kutakasika na makosa ni kwako ewe Mola wetu, kutakasika na makosa ni kwako wewe, umetakata na makosa, huna upungufu wowote. La ilma lana, hatuna ilmu sisi, illa ma allamtana, isipokuwa ile ambayo umetufunza sisi. Tuna ilmu isipokuwa ilmu ya kile ulichotufunza. Innaka antal alimul hakim, kwa hakika wewe ni mjuzi mno mwenye hikma. Qala ya Adam, Allah subhanahu wa ta'ala akasema: ewe Adam, ambihum bi asma'ihim, waeleze waambie hawa majina yao. Kina nani ya Adam akaeleza kitu kimoja baada ya kingine katika vile alivyotakiwa vieleze. Falamma ambaahum, wakati alipowaeleza wao bi asmaihim, majina yao, qal, Allah akawaambia akasema, alam aqul lakum, hivi sikuwaambieni nyinyi, inni, kwamba hakika mimi, a'lamu, ninajua, ghaiba samawati wal ardh, yaliyojificha katika mbingu na ardhi, wa a'lamu ma tubidun, na ninayajua yale mnayoyadhihirisha, wa ma kuntum taktumun, na yale mliokuwa nyinyi mnayaficha. Sikuambia kwamba mimi najua hayo. Mahali shahid, wa allama Adam al-asmaa kullaha, kwamba Allah amemfundisha. Na katika aya mbele Allah tabaraka wa taala akawaambia malaika, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Kwa sababu ya rifa hii ya ilmu, wakaambiwa wamsujudie Adam. Kadhaka Yusufu, vivyo hivyo Yusuf, kama hivyo Yusuf, lam tadhhar fadilatuhu lil'alamin, hazikudhihiri fadila zake kwa walimwengu, bighairi al-ilmi wal-hikami, pasi na elimu na hikma. Kilichomfanya awe juu na awe adhihiri ni ilmu. Amedhihiri kwa walimwengu kwa sababu ya ilmu na hikma, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika yajitabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wili al-ahadith, basi kama hivyo atakuteua, atakuchagua wewe mula wako, na atakufundisha wewe ta'wili za maneno za mazungumzo za hadith, wa yutimmu ni'matahu alaik, na atazitimiza neema zake juu yako, wa ala ali yaquba, na juu ya familia ya Yaqub, kama atammaha ala abawaika min qablu, kama alivyozitimiza neema hizo kwa baba zako waliokuwa kabla ya hapo, kabla yako, ambao ni Ibrahima wa Ishaq, baba zako Ibrahim na Ishaq, Ishaq mwana wa Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim. Na nyingine mbeleni akasema, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najizil muhsinin, alipofikia baligh yake, kukomaa kwake, tukampa yeye hikma na ilmu. Na kama hivyo basi tunawalipa wenye kufanya wema, wenye kutenda wema. Ala kulli hal, fadhila za Yusuf zimedhihiri kwa sababu ya ilmu, amepewa utume na Allah subhanahu wa ta'ala na akampa ilmu. Wa matiba'u kalimillahi lilkhadiri lma'rufi, na hakukuwa kumfuata msemeshwa wa Allah, kumfuata Khidri, kumfuata al-Khadir, mwenye kufahamika alimaarufu, illa li'ilmin, isipokuwa ni kwa sababu ya ilimu, anhu kwake yeye al-Kalimu Musa alayhi salatu wassalam, mumbahimi, yenye kujificha, isipokuwa kwa ilimu ambayo kwake yeye ni yenye kujificha. Haikuwa hakuijua hiyo Musa ambayo alikuwa nayo Khadir. Wa matiba'u kalimi Allahi lilkhadiri, hakukuwa kumfuata msemesho wa Allah. Hapa kalim kwa maana mukallam, yule ambaye amesemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah amemsemesha Musa alayhi salatu wassalam. Kumfuata nani? Lilkhadiri almarufi, kumfuata Khadiri ambaye ni maarufu, umetajwa katika Qur'ani, ambaye ni abida min ibadillah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fawajada abidan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Fawajada, wakamkuta, maana kulikuwa kwa wili Musa na kijana wake, kwa wakamkuta abdan, mja min ibadina, miongoni mwa waja wetu, atainahu rahmatan min indina, tulimpa rahma kutoka kwetu. Kauli za baadhi ya wanawachuoni wa mufassirin wanasema rahma hapa muradi wake ni utume, sababu wanawachuoni wamekhitalifiana kuhusiana al-Khadir kwamba je ni mtume au ni abdun salih. Kauli lina nguvu ni kwamba ni mtume, yuha ilayhi, amepelekwa wahi, kwa hiyo amepewa rahma, tukampa rahma kutoka kwetu. Wa'allamnahu min ladunna ilma, na tukamfunza yeye kutoka kwetu sisi elimu, tukampa ilmu kama alivyopewa mitume wengine. Sasa Musa akamwambia yeye, qala lahu Musa, akasema kumwambia yeye Musa, hal attabi'uka, je ni kufuate, ala an tuallimani, nikufuate kwa sababu ya kunifundisha mimi, kwa sababu tuallimani asili yake mimma ulimta, katika yale miongoni mwa yale uliofundishwa wewe, rushdan, katika uongofu. Ala kulli hali, Musa alayhi salatu wassalam alitoka kumfuata al-Khadir ma'a fadlihi, pamoja na fadhila yake yeye Musa. Haisemi kwamba Khadir ni bora zaidi kuliko Musa, la, Musa alikuwa na ilmu na alikuwa na fadhila, lakini kuna mambo yalijificha kwake. Kwa hiyo ma'a fadlihi, kwa maana kwamba wama utitum min al-ilm illa qalila kadhalika wa fawqa kulli dhi ilmin alim, hamkupewa katika elimu isiyokuwa kitu kidogo tu, lakini pia juu ya kila mwenye kujua, juu ya kila mjuzi, kuna mjuzi zaidi. Unaweza kujua mambo mengi, lakini ikawa kuna kitu kidogo tu hujakijua, amekijua mtu aliye chini yako, kama vile ambavyo yujadu fi fi madha yujad fil jadawil ma lam yujad fil bahr, hupatikana katika vijito vidogo vidogo vitu ambavyo havipatikani katika bahari, au vijibwawa vidogo vidogo, maziwa madogo, kuna vitu unaweza kupatikana kule kwa baharini hakuna, lakini haina maana kwamba bahari ni kubwa zaidi au maziwa hayo na mito ni mikubwa zaidi kuliko bahari, la. Kwa hiyo kutokea maneno tu haya nilizungumza, si kwamba ni aya wa hadithi, lakini uhakika uko hivyo kwamba bahari ni kubwa, zina vitu vingi, lakini mara nyingine zikawa katika kijibwawa kidogo tu au ziwa dogo tu kukapatikana baadhi ya vitu ambavyo baharini hakuna. Kwa hiyo ndivyo vinavyotokea, mtu anaweza akawa na elimu nyingi kubwa, ana fadhila kubwa, lakini kuna baadhi ya vitu kwake yeye vikajificha, akakijua kitu hicho au vitu hivyo mtu aliyekuwa chini yake, fadhila yake inabaki pale pale. Kwa hiyo ma'a fadlihi bi risalati al-ilahi lahu, pamoja na fadhila zake kwa ujumbe wa Allah kwake yeye, Allah amempa risala, wa mau'idin, na amepewa ahadi ya kuzungumza na Allah kama alivyosema, wa wa'adna Musa 30 laila, tukamwaahidi Musa kwenye siku 30, wa atmamnaha bi 10. Kwa hiyo amepewa mauidi na Allah tabaraka wa taala, wa samain minhu, na kusikia kutoka kwake Allah, lilkalimi, wa samain minhu lilkalimi ay sama'uhu likalami llahi min Allah, na kusikia kwake kutoka na maneno, kusikia kwake maneno, maneno ya Allah subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima, walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbuhu, kumbuka wakati alipokuja Musa kwa ajili ya miqati yetu, na akamsemesha yeye mula wake, Allah akamsemesha Musa. Waqaddama al-Mustafa bil-ilmi hamilahu, na akamtanguliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume huyo ndio al-fa'il, waqaddama al-Mustafa, na mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtanguliza bililmi, kwa sababu ya elimu, hamilahu, yule aliyeibeba elimu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemtanguliza aliyebeba elimu, a'dhim bidhalika, ni ukubwa ulioje wa hilo, takdiman, kutangulizwa, lidhi qadami, kwa wale waliokuwa na unyayo uliokita, yani wale waliobobea, arrasikhun, wale waliobobea katika ilmu, waliokita katika ilmu wakabobea katika hiyo ilmu. kafahumu, imewatosha wao kufanya ishbai hapo hapa pameleka mahali katika ubeti 46 waqaddama almustafa bil ilmi hamilahu, na ametanguliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya elimu yule aliyeibeba. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtanguliza huyu katika kila jambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtanguliza aliyebeba Qur'an, aliyebeba sunna, aliyebeba ilmu. Mfano katika as-sala, katika kuswalisha, katika imama, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya ummuhum aqra'uhum likitabillah, atawaongoza wao, atawaswalisha wao, waliya ummakum aktharukum qur'ana, amesema hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam, na awe imamu, awawilie imamu, awaongozeni nyinyi, aliyekuwa mwingi wenu zaidi wa Qur'an, mwingi wenu zaidi kwa Qur'an ndiye atakayekuwa imamu kwenu. Kwa hiyo qaddamahu lihadha. Kadhalika katika kuzikwa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza ya kwamba watu watapokuwa inabidi wanalazimika kuzikwa mahali pamoja, kama vile ilivyotokea katika kwa shuhada wa Uhud, akasema kwamba atangulizwe, aliuliza ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, ni nani katika wao aliyemwingi zaidi kwa Qur'an. Fa idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, anapoashiriwa kwa mmoja wao kwamba ni huyu hapa, basi umtanguliza katika mwana ndani. Kuna fadhila katika hilo, yule yuko mbele wewe uko nyuma, kuna fadhila katika hilo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amemtanguliza mwenye ilmu, lidhi qadami yasema ay qadama fil ilmi wa ta'allum ilahu fadlun fil ilmi wa sabiqa, ana kutangulia katika ilmu. Yuqalu lahu qadamu sidqin wa qadamu fadlin wa karami. Kwa kafahum, kumewatosha wao, an ghadau lil wahyi awiyatan, vile walivyosiri walivyokuwa kwa ajili ya wahyi ni vyombo vya kuhifadhia, yani wao wamehifadhi wahyi katika vifua vyao. Qulubuhum asbahat qulubuhum awiyatan tahmilu alilma, zimekuwa nyoyo zao ni vyombo ambavyo vinabeba ilmu, kwa sababu moyo umeumbwa kwa ajili ya kubeba ilmu. Sasa ukijaza mambo mengine unakuwa unaunyima haki yake. Kwa hiyo wao wamekuwa ni vyombo vya kuibeba elimu. Kisha anasema wa adhatil ayu minhu fi sudurihim, na zikawa aya, yani aya za Qur'ani katika huo wahi ziko katika vifua vyao, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma, bali hizo ni aya za wazi wazi zilizomo katika vifua vya wale waliopewa ilmu. Wa khassahum afwan wa an ghadaw wukalaa fil qiyami bihi, na akawahusisha wao Allah tabaraka wa ghadaw wa an ghadaw, na wakawa wao hao watu ilmu ni mawakala katika kuisimamia ilmu. Ikawa wao ndio mawakala kuisimamia, fil qiyami bihi, katika kuisimamia qawlan wa fi'lan wa ta'liman li ghayrihim, kwa qawli na kwa vitendo na kuwafunza wengine. Kwa sasa wao ndio wanaisema ilmu, wao ndio wanaifanyia kazi ilmu, wao ndio wanaifundisha. Wa khassahum rabbuna, na akawahusisha wao Mola wetu Allah tabaraka wa ta'ala, akawapa khususia, akawahusisha wao qasran bi khashyatihi, kufupizika na kumuogopa yeye. Akawahusisha wao na kufupizika na kumuogopa yeye, kwamba hakuna anayemuogopa Allah kiukweli ila wao, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u. kwa amewahusisha wao kwa hilo. Khasahum wa khasahum rabbuna qasran bi khashiyatihi, na akawahusisha wao mula wetu kwa kufupizisha kufupizika kuomogopa yeye. Wa aqli amthalihi, na kuifahamu mifano yake. Wa aqli amthalihi, na kuifahamu mifano yake. Ndani ya Qur'ani kuna mifano mingi ambayo Allah ameitoa, ameitaja. Fi asdaqil kalimi, iliyomo katika maneno yaliyokuwa ya kweli zaidi, yani Qur'ani. Wa khassahum rabbuna, amewahusisha wao mula wetu. Qasran bi khashiyatihi, kwa kufupisha juu ya kumwogopa yeye, kwamba wao peke yao ndio wanamuogopa yeye, ukweli wa kumwogopa. Wa aqli amthalihi, na kuifahamu mifano yake. Wa tilka al-amthalu nadhribuha linnasi, na hiyo ni mifano tunaipiga kwa watu au kwa ajili ya watu. Wama yaqiluha, na hawaifahamu mifano hiyo. Illa al-alimun, isipokuwa wenye ilmu, wenye kujua, wao ndio wanaifahamu. Kwa hiyo amehusisha kwamba wao ndio wenye kufahamu, na ndio maana baadhi ya salaf walipokuwa wakisoma Qur'ani alafu ikawa hakufahamu hiyo aya anayesoma, analia sana. Sasa anasema mimi si katika hao la alimin. Leo mtu anaweza kusoma juzu 3-5, aya alizozijua ni 2-3, nyingine zote hazijui maana yake. Au pingine akasoma asijui hata aya moja, akasoma tu wala hajafahamu wala hazingatii, na ni kitu cha kawaida tu. Kumwambia hii aya umesoma maana yake nini? Hata sijui, aya zote hazijui. Na si kwamba afanya hivyo tawadhu, na hajui kweli, si kwa tawadhu kwamba ajiteremsha chini. Lau kama, kwa sababu wakati huu watu wengi hawako tayari kujishusha chini, watu kujikweza, lau kama ajua kweli, basi atakwambia mpaka irabu yake, kuonyesha kwamba yeye ajua sana. Lakini mushkili umekuwa kwamba watu wengi hawajihusishi na kuifahamu Qur'an. Tayib, kisha akasema Imam katika